الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی قیمتی ترین چیز ایمان ہے۔ بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ ہمیں ایمان کی حفاظت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ایمان کی حفاظت کا موضوع جو ہے بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، واقعی اس کی حفاظت کا ذہن بھی ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے جتنی زیادہ قیمت اتنی اس کی حفاظت کے لیے زیادہ تگودو کی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 روپیے ہیں تو آپ ویسے اس کو جیب میں رکھ کے بھول جاتے ہوں گے، 100 روپے ہیں تو تھوڑا سنبھال کر رکھتے ہوں گے، اس سے مزید 1000 ہوئے 2000 ہوئے تو شاید آپ رات کے وقت لے کر بھی نکلتے ہوئے ڈرتے ہوں گے کہ کوئی چھین لے گا، اس حساب سے اس کا تحفظ کرنے کے لیے گھر چھوڑاتے ہوں گے، اور اس پھر مزید رقم زیادہ ہوتی ہوگی تو گھر پہ بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے، آپ بینک میں جمع کرتے ہوں گے۔ اس سے زیادہ قیمتی اشیاء جو ہیں اس کے لیے لوکر بھی ہوتے ہیں، سونا وغیرہ لوگ رکھتے ہیں اس میں لاکر میں۔ الغرض جو جتنی زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے اس کا تحفظ اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے، یہ کہ نفسیات کے مطابق، یعنی کہ لوگوں کے بالکل نفسیات کے مطابق یہ امر ہے۔ اب دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف اور ایمان ایک طرف، ایمان سب سے زیادہ اہم اور قیمتی بلکہ انمول ہے، تو جب یہ انمول ہے تو اس کی حفاظت کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ پھر دنیاوی دولت کا چور جو ہے وہ انسان ہے، وہ نظر بھی آتا ہے، اس سے مقابلہ بھی قدر آسان ہے، لیکن ایمان کا چور انسان کے بجائے شیطان ہے جو نظر نہیں آتا، مقابلہ بھی کم وقت سے آسان نہیں ہے، ایسے بہلاوے پھسلاوے دیتا ہے کہ مت پوچھو گا۔ پھر یہ کہ دنیاوی دولت سنبھالنے کا جہاں تک تعلق ہے تو بچے کو بھی وہ آتی ہے، تو نوٹ دکھاؤ تو پکڑ کے مٹھی میں گرفت میں لے لے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں۔ بعض بچے چھوڑ بھی دیں گے لیکن جو تھوڑا وہ شعور آ گیا ہوگا تو وہ اس کو نہیں چھوڑے گا، اس سے نوٹ دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے بچہ، اس کو یعنی کہ پہچان ہے اس کی یا پہچان کرائی گئی ہے۔ تو ایک بچے کو بھی شعور ہوتا ہے کہ اس کی جو اس طرح کی پسندیدہ چیز ہے اس کو جیب میں رکھے گا، مٹھی میں بند کر کے رکھے گا، امی کے بعد رکھوا دے گا۔ تو اب یہ کہ ایمان جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کے تحفظ کے لیے کیا کریں، طریقہ بھی نہیں معلوم۔ دولت کے تحفظ کا طریقہ تو سبھی کو معلوم ہے، جیسے تجوری اور بینک وغیرہ، ایمان کی حفاظت کے لیے بالکل نہ ذہن ہے نہ اس کا طریقہ معلوم، کہ چور بھی اس کا شیطان۔ تو تشویش، بالائے تشویش یہ کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا اس کا ایمان نزعہ کے وقت چھن جانے کا شدید خطرہ۔ اب دنیاوی دولت کی حفاظت کا جس کو شعور نہیں ہوتا تو اس سے دولت چھین لی جاتی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو پریکٹیکل کر لیجیے، زیادہ نہیں، آپ 500 روپے کا نوٹ یوں لہراتے ہوئے گلیوں میں گھومنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بھری بازار میں 500 روپے پر کوئی جھپٹنے کا رسک نہ لے، اب رات کو نکل کے دیکھ لیں گلیوں میں موبائل چھین ہی لیتے ہیں، گھڑیاں اتار ہی لیتے ہیں، جیبیں خالی کر ہی لیتے ہیں۔ آپ سب باب المدینہ کے شہری یا کثیر بیٹھے ہیں، ان کو زیادہ تجربہ ہوگا، اور بھی مطلب دنیا بھر میں لوٹ مار چل رہی ہے۔ تو اس طرح جس چیز کی حفاظت نہیں کی جاتی وہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ وہ چھین لی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ایمان کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو اعلی حضرت نے علماء کا قول نقل کیا ہے کہ زندگی میں جس کو ایمان چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا اس کا ایمان جو ہے وہ مرتے وقت نظر میں مرتے وقت چھن جانے کا شدید خطرہ۔ کتنی بڑی تشویش کی بات ہے، اور آج کل شعور ہی نہیں، اس سلسلے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو بالکل انگوٹا جس کو نہیں مارنا آتا نا وہ بھی بہت کماتا ہے کہ مزدوری کے طریقے رکھے لوگ، بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں دنیاوی تعلیم کے بغیر روزی مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی بندہ دنیا کمانے کے لیے سیکھتا ہے، اور بعض اوقات سند پانے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ بھی اتر جاتا ہے، دولت تو بچا تو نہیں پاتی نا۔ تو اسی طرح ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اگر کوشش نہیں کریں گے, جیسے دنیا کی دولت کے لیے کوشش نہیں کرنے کی صورت میں دولت چھین لی جاتی ہے, تو ایمان بھی چھن جانے کا شدید خطرہ, اور شیطان ہر وقت اس کی تاک میں لگا. ایک بیکل بلرام پوری شاعر نے بڑا اس میں عمدہ شعر کہا, بلکہ وہ شعر نہیں ربائی ہے غالباً, تارے خاموش ہیں بڑی اندھیاری رات ہے, ایمان کے لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں کی گھات ہے. ڈاکو ایمان کو لوٹنے کے لیے گھات میں تاک میں منتظر ہیں کہ آپ نکلو اور ایمان چھین لیں, موقع اس کی ترکیب میں آؤ چھین لیں. تارے خاموش ہے بڑی اندھیاری رات ہے, ایمان کے لوٹنے کے لیے ڈاکوؤں کی گھات ہے. اے ڈاکوؤں یہ جسم لو یہ جان لوٹ لو, یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے, یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. پیچھے میں ڈسٹ ہے بھائی, اب جیسے میں نے کیا دولت کی حفاظت کے بھی لوگ طریقے سیکھتے ہی, تو اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں بلکہ کر گزرتے ہیں جو بن پڑتا ہے, تو ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کوششیں کرنی ہوگی اور اس کے لیے بھی اس کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہوگی. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا, رد المحتار میں بھی ہے, اور بہرحال یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ کلمات کفر کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے, ایمان کی حفاظت کی معلومات حاصل کرنا یہ فرض ہے, فرض عین ہے. ظاہر ہے کہ جب جانتا نہیں ہوگا چاہے گا کیسے اپنے ایمان کو. آپ آئے دن جیسے لوگ کفریات بکتے ہوتے ہیں, اشعار بے شمار ایسے ہیں کہ جو کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں, گھر گھر بجتے ہیں آج کل اشعار, کفری اشعار گنگناتے ہیں لوگ ایمان کی. بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو صحیح کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں, ایمان نکل جاتا ہے, اشعار کافر ہو جاتا ہے بندہ, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا, وہ اپنی مستی میں بھلے مست, اگر کوئی ان کو سمجھائے تو وہ بیچارے سمجھانے والے کے بعد وقت گلے پڑ جاتے. تو خیر آپ تو ماشاءاللہ دین سے محبت رکھنے والے حضرات ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سیکھنا فرض ہے. اسی طرح وہ غیبت چغلی جھوٹ بدگمانی وغیرہ جو جو باطنی امراض ہیں, مولکات بھی بولتے ہیں اس کو, ان باطنی امراض کا ان کا بھی سیکھنا جو ہے یہ بھی فرض ہے, یاد رکھیے, کیونکہ ان سے بچنا فرض ہے, یہ کبائر ہیں, گناہ کبیرہ جو ہیں ان سے بچنا فرض ہوتا ہے, گناہ کبیرہ, بلکہ گناہ صغیرہ سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. جیسے جھوٹ ہے یہ صغیرہ بھی ہے اور کبیرہ بھی ہے. صغیرہ کی صورت یہ ہے کہ ایسی صورت میں جھوٹ بولا کہ جس سے دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے, اب یہ صغیرہ ہے. اگر صغیرہ سمجھ کر کیا گناہ صغیرہ ہے, تو اب فوراً اشد یعنی سخت ترین کبیرہ ہو جائے. اس کے بارے میں بہرحال یہ علم ہوگا تو آدمی بچے گا. جو بے باکیاں ہیں اس کی وجہ یہ بھی کہ معلوم آتی نہیں ہے لوگوں کو, علم نہیں. تو بہرحال یہ کہ کفریات کے بارے میں, ایمان کی حفاظت کے بارے میں یہ بھی سیکھنا ضروری ہے, کلمات کفر کا سیکھنا فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارگاہ امیر اہل سنت میں یہ عرض ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایمان بھی برباد ہو جائے؟ یقیناً ممکن ہے, بلکہ ایسے تو بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جو پہلے مطلب اچھے خاصے لیکن بعد میں دنیا میں بھی ان کے اظہار ہو گیا ارتداد کا. بلکہ تازہ ترین واقعات یہ شیطان گشدی کا واقعہ مشہور ہے, تسلیمہ نسرین اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے بھی کچھ کفریات پر مشتمل تحریر لائی تھی, اور بہرحال ہمارے علماء نے الحمدللہ اس کو خوب نقاب کشائی کی. اس کی غلام احمد کیا تھا, وہ غلام احمق تھا, قادیانی کے کفریات کون نہیں جانتا، بچہ بچہ جانتا ہے، یہ اور اس کے پہرو سارے کے سارے مرتد قادیانی، اور ہماری گورنمنٹ نے بھی اس کو تو مرتد قرار دیا، اگرچہ اس کا مرتد قرار دینا شرط نہیں ہے، وہ نہ بھی دے تو مرتد تو وہیں، پاکستان بننے سے پہلے سے ان کے تو کفریات مشہور ہیں اور علماء نے ہمیں مطلع کر دیا، تو اس لیے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بس اب ہو گیا خلاص، اب وہ مور لگ گئی کہ اب اس کا ایمان نہیں جاتا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، اس لیے ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تو دو تین مثالیں، ورنہ اس وقت میں بہت سارے ایسے بدنصیب کہ جو مطلب بظاہر مسلمان لیکن کفریات بکتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ